ابو طلحہ نے شادی کیا ہے ام سلیم کو، ام سلیم ایر آگو ایک بیدو سے لیکن پر بیدو ابو طلحہ کرتے ہیں فقانا صداق ما بینہما الاسلام، ان دونوں کے درمیان مہر مقرر ہوا ہے اسلام، اسلامت ام سلیم، ام سلیم پہلے مسلمان ہو گئی قبل ابو طلحہ، ابو طلحہ سے پہلے، فخطبہا ابو طلحہ نے اس کی شادی کا پیغام دیا ہے، قالت تو ام سلیم نے کہا انی اسلم تو میں تو مسلمان ہو گئی، بین اسلم تھا ابو طلحہ تو اگر مسلمان ہو گیا نہ کہا حدو کا میں تیرے پاس بیٹھا شادی بدل گا، فاسلم ابو طلحہ مسلمان ہو گیا، فکانا صداقہ ہما بس او اسلام، ان دونوں کے درمیان مہر ہو گیا، فکانا صداقہ ما بینہما، تو یہ مہر کی ہو جو ارے اتاق یہ اسلام مور دو سے سدا ہے، یعنی اتاق ارے اتاق آزاد عتق کو مہر قرار دینا رکھو نا سدا ارے مسلمان اسلام کو اسلام آگت ہوتا اچھے جا اسلام کے مہر قرار دوا ہمارے نزدیک جائز نہیں، اسلام کرنے سے جیوا بچے کیونکہ اسلام کی تو بیٹھ بنا مہر ہو تو بیٹھ بنا بابر ودینہ باب الولیمة القسم الأول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرته فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وجه واد من ذهب، قال بارك الله لك أول ولو بشاة، متفق عليه. الوليمة وليمة لك الوليمة الطعام المتخذة، الطعام المتخذة للعرس وہ کھانا کے بڑے دے جگہر جن میں بنانا ہوسے مستقت من الولامی مستقت من الولامی وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان স্বামী স্ত্রী দুজন রাতে মিলছে এরপরে খাওয়া হয় এখানে আপনারে অলিমা বলে یہ ولیمہ جمہور کے نزدیک سنت ہے، سنت سنت ہے، بعض ولیمہ کو واجب کہتے ہیں، بعض علماء ولیمہ کو واجب کہتے ہیں، اہل ظواہر اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا بھی ایک قول ہے واجب ہے. احناف کے نزدیک دوسرے ائمہ کا صحیح مذہب کلمہ سنت ہے. اور علماء کے ایئر پر لے کر جو شوہر کے علماء جو شوہر کے گھر شادی کے وقت جو کرایا جاتا ہے ایک نمبر دیا جاتا ہے یار پر تو پورس کے ریسن پورس دو نمبر دیا پورس جو بچہ کی پیدائش کی خوشی میں کیا جاتا ہے بچہ ویسے ایک خوشی پہ کھانا کھوائے جیسے ایک پورس بنے. تین نمبر آزاد علیف عین ضالف ہے آزاد. تین نمبر جو ختنہ کی تقریب پر چلایا جاتا ہے سن نمبر وکیرا باپ کاپ یا رے ہے وکیرا جو عمارت سے فراغت کے بعد خوشی سے کھلایا جاتا ہے. ایک بلڈنگ تیر کرچ بلڈنگ فراغت پڑے تمہیں خبر چھ جا وکیرا ناقیہ نون کاف عین یہ ہے ناقیہ جو مسافر آنے کی تقریب تک مسافر آنے کی تقریب پر کھلایا جاتا ہے وزیمہ واو دوی جداد یا می ہے میت کا کھانا عقیقہ سات نمبر دیکھ سنی بچہ کے نام رکھنے کے وقت جو کھلایا جاتا ہے عقیقہ بچہ کے نام رکھنے کے وقت جو کھلایا جاتا ہے ختم قرآن پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے قرآن سے کھانا کھواؤ عذاب مأدوبہ کیا نمبر آٹھ نمبر دو خاص کسی تقریب کے بغیر کھلایا جاتا ہے ضیافت کی یہ تمام قسم جائز و مستحب ہیں. আচ্ছা এখন ধরো আল অলিমা গলামসে মশলা খায় জমা অলিমা আল ফসল আকবর আন আনাসিন ফসল আনাসে হ্যায় রায় খায় আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা হ্যায় আরা আব্দুর রহমান এ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এই মহাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ইবনে আউফ আসর সুফরাতে সুফরা কা আসর সুফরা কা আসর দেখা হ্যায় সুফরা বলে জরদরম জরদরম দিয়া এক রঙের বানানো হয় এটা সুফরা মেয়ে লোকের জন্য জায়গ আছে পুরুষের জন্য জায়গ এ আব্দুর রহমান স্যার সুফরা কা আসর দেখা হ্যায় তা আব্দুর রহমানের উপরে কি আসর দেখবে কেনা ওই তার স্ত্রীর সাথে একসাথে হওয়ার কারণে তার কাপড়ে লাগ গেছে তো স্ত্রীর কাপড়ের থেকে পুরুষের কাপড়ও লাগ গেছে আসর এ লাগায়নি আব্দুর রহমান সুফরা কা আসর দেখা হ্যায় সুফরা দদ্র ফকালা মা হাজা হুজুর নে ফরমায়ে কিয়া হ্যায় قال انی تجوزت تو عبد الرحمن نے کہا میں نے شادی کی ہے علی وزن نواتن نماز کے وزن پر من ذہب سونے کا نماز کے وزن پر سونے کی ایک رات نماز پانچ درہم کے وزن کو کہتے ہیں نماز پانچ درہم کے وزن کو کہتے ہیں وزن سونا کو کہتے ہیں پانچ درہم স্বর্ণ বরাবর যদি হয় তো এটাকে নামাজ হয় সাত দেহামের ওজন যতটুক এতটুক যদি স্বর্ণ হয় এই স্বর্ণ কি হয় নামাজ হয় মাস দেহামের ওজন স্বর্ণ এর ঘরে দিব আলা বারাকাল্লাহ হুজুর নে ফরমায়া আল্লাহ তাআলা বরকত দে নাকা তেরে দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দে আওয়ালে অলিমা পারলে ওলাও বিশাতিন আগার সে এক বকরি কে সাথ হো আওয়ালিম অলিমা করলে আগার সে এক বকরি কে সাথ হো অলিমা করো যদি নাকি এক বকরি খরচ হয় তো বকরির মধ্যে দিয়ে অলিমা করো এক বকরি ওসময় অনেক ছিল এক বকরি যা জাতি কে দিয়ে কথা হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اور کسی عورت کے لیے ایک بکری خرچ نہیں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری خرچ کرنے شدہ زینب الدین میں فرض ہے عبد الرحمن کے بول سے تمہیں تو دنی مانوس تمہیں ایک بکری ہو لو علماء کرو تو عبد الرحمن روحر سفرا راسل دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول سے کی ہوئی سے بول سے امین بیوا کرتے এক নামাজ স্বর্ণ আস্ত পাঁচ বারা গ্রাম বরাবর স্বর্ণ হুজুর বলছে বারক আল্লাহ লাক আল্লাহ তাআলা তেরে দিয়ে বরকত দে অলিমা করো যদি নাকি এক বকরি খরচ হয় এক বকরি খরচ হয় বড় অলিমা করো মোত্তা রকম আলী বান করো رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جیوی پر من نسائی اپنے عورتوں میں سے ما اولما جو علماء کیا ہے علی زینب زینب پر اولما کے ساتھ ایک بکری سے علماء کیا ہے زینب رفرے ایک بکری درائے علماء کیا ہے ایک بکری ایک گوشت آدھو کی گوشت জয়নগর অলিমাটা বড় হয়েছে আর কারো আলোনা এত বড় হয়নি চলো আনহু আর রসুল রাওয়ায়েত হয় আওলামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলিমা কিয়া হ্যায় চীনা বানা বে জয়নগর কিন্তু রাহাস جب بناب بنت زینب بنت زحاش کے ساتھ بنا کیا ہے، زینب بنت زحاش کے ساتھ جب بنا کیا ہے یعنی ایک ساتھ ہوا ہے، تو علیمہ کیا ہے، فاشفع الناس لوگوں کو آسودہ کر کے کھلایا ہے، پیٹ بھر کے کھلایا ہے، خبزن والا حمام روٹی اور گوشت، مانس کے فیٹ کو رکھا سے اے روٹی اور گوشت چلو عنہ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث متفق عليه. وعنه قلت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق آزاد کیا ہے صفية کو، صفية حویب بن بنت اختب یہودی میں سے لوگ سے آزاد کرے آزاد کرتے اور اس کے آزادی کو حضور نے اس کا مال قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے خاص ہے، اولم علیہ بحیث اور اریما کیا ہے اس پر حیث سے، حیث کانا ہے جو مرکب خرما اور عقیق اور سمک، خرما پنیر اور گھی، خرما دیا پنیر دیا گھی دیا کرتا ایک آنا کو بکری کو رس کرنا ایک کو الیکن ایک کو مہر کرا دینا ایک کو مہر کرا دینا جائز ہے، امام احمد اور احساس اور آزائی کے نزدیک اوزائی کے نزدیک اور ابی یوسف رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، آزاد کے لیے یہ آزاد کا مہر بازی ہے، لیکن امام ابی حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مہر عتق کو مہر قرار دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے، اور حدیث میں جو جعلا اتقہا صداقہا کہا ہے یہ حضور کی خصوصیت تھی، امت کے لیے جائز نہیں ہے، حضور خصوصیت چلو امت کے لیے جائز نہیں ہے، چلو آن کو عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالإبادة فبسطت فألقي عليه التمر والقط والثمن رواه البخاري. وعنه اور اس سے روایت ہے اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خیبر اور مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان اقامت فرمایا ہے ثلاث لیال تین دن کے تک، یبنی بھی علیہ بھی سبینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبینہ سے جنا کرتے تھے یا سبین کمبینہ کے ساتھ ایک ساتھ ہوئے تھے، فدعوت المسلمین میں نے مسلمان کو بلایا ہے الی مدی مدی حضور سے علی مان کی طرف، اما کان فیہا من خبز ولا لحم اور اس میں روٹی اور گوشت تو نہیں تھی، اما کان فیہا نہیں تھا اس میں الا ام امرا انا ان امرا بال ان طاعی، حضور نے حکم کیا تھمرا کا بسونا بچھانے کا، تھمرا کا بسونا بچھانے کا، بابوستا چمڑا کے بچھانا بچھائی گئی ہے، فاول کی علیہ اس بچھانا پر ڈال دیا گیا ہے، التمر والعقد والسمن، خرما اور پنیر اور بھی، بس اسی سے قریمہ ہو گیا ہے. رواہ البخاری. عن صفیہ بن شیبۃ قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بنتین من شعیر. رواہ البخاری. صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلیمہ فرمایا ہے بعض نسائہ اور بعض بیویوں پر، ام صلی اللہ بعض بیویوں پر، بے مدین ایک سے ایک مد سے ادا سے، ایک مد ہے ادا سے، دوی مد ہے ایک سے، ایک سیٹ جب سے، جب ایک سیٹ دیا اور پورا دن ہے. رواہ البخاری. عن عبداللہ قال عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الغنيمه فلياتيها متفق عليه. في روايه مسلم فليجب عرسا كان انا هو. اور عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي احدكم، جب کہ تمہارے کسی کو بلایا جائے غلیمہ کی طرف، فلیأتها، غلیمہ میں آنا چاہیے. اسی لیے فلیأتها باپ کہتے ہیں غلیمہ میں جا، واجب ہے. فلیأتها کتنا نمبر؟ ایسا نمبر دیکھو. فلیأتها قیل اجابۃ الغلیمہ مستحبۃ، غلیمہ کھانا کھوا مستحب. وقیل واجبۃ، کیا بچے واجب. وقیل فرض کبایا، کیا بچے فرض کبایا. لانھا اکرام موالات اشبہ برد السلام، کیا یہ عزت دین گکا کرا ہے، عزت دارا ہے او دین سلامت رب کرامت. وہذا اذا عین الداعی، جہاں کی داعی کے معین کرے کہ ہمیں عبداللہ کے دعو دیتے تھے، عبداللہ تمہار جیتی ہوئی ایرکم کو یاد ہے، ایا داعی دعوت بالدعوت مدعو بالدعوت، داعی مدعو کے یہ دعوت جننے کی کرے معین کرے جائے. فلم لم یعین، معین کرے نہیں، لم یجب الاجابہ، تو جواب واجب ہو بنا، بل لا یستحب، اگر مستحب نہ، لأن الإجابة معلل بها فيه كسر قلب الداعي، كنا إجابة وشم هذه تهمنا كي داعي جي دوات دي دو داد دل بانگ دي دي ایکنا داد دل بانگ بنا کرا. ویدا عمم فلا قسر، عام رکھ لے دل بانگ بنا، فلا پیس دل إجابة واجب ہو بنا بے آزارن کا نحو شبیه، কোনো ওজোর ফেলে ওয়াজব না, কা না কাউনে সাবিহি বিত্তাম, তারখানার মধ্যে ছন্দ আছে, ডাইনিয়াত মামা দুনু দুনে কমায়, আর হুজুরিল আপনিয়ায় যারা গান গায় এখানে হাজার হয়েছে ফকত, আর নাম আর মাল্লাই এলকু মজার আসাদ তাহ ইয়া, তো যাদের সঙ্গে বসা আর তোমার কী হইবে না, উচিত হইবে না, মেয়ে লোকও এখানে আছে. আর ইয়া ড্রোল জাহিল, তার বিজ্ঞতের জন্য ডাকে. اور تعاون على الباطل، باطل شکتی بانمت جنے راکے. اور قوم المنکر ہونا کا اوکنے اسلام خلاف کا اصحا ہے، مثل الغنا و فرش الحریر، اوکنے گان گاو اور کی حریر جیسے میں بیچنا بیچے تھے، ایرکم حریر تمہار جوان اسی تھو گنا. چلو. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم احدکم پھر مسلم بھائی جب اس کو جواب دینا چاہیے، عرسن کانا وغیرہ ہو، شادی کا کانا ہو یا تو دوسرا کانا ہو. اور جابر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قال اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دعی احدکم الى طعام، جب بلایا جائے تمہاری کسی کو کھانے کی طرف، خلی جب تو وہ جواب دے، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، جائے وہاں بس، اگر اس کا دل چاہے کھائے، اگر دل چاہے نہ کھائے ترک کرے. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه. ہمیں حبیب حریرہ سے روایت ہے, اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین کھانا طعام الولیمۃ ولیمہ کا کھانا ہے, یدعا لہل اغنیاء, اس ولیمہ کے کھانے کے لیے غنیوں کو بلایا جاتا ہے, مالداروں کو, مالدار بڑا بڑا ہدیہ دے گا, ایتو الفقراء, فقراء کو نہیں بلایا جاتا ہے. ومن ترک الدعوت, جو کہ دعوت کو ترک کر دیا ہے, فقد عصى اللہ ورسولہ, اس نے اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے. وعن ابي مسعود الانصاري قال كان رجل من الانصار يبني ابا شعيب كان له غلام لحام فقال ابي مسعود الانصاري شاہے وہ کہتے ہیں كان رجل من الانصار, انصار کا ایک شخص ہے, جو کا نام ابا شعيب, جس کی کنیت ہے ابو شعيب, اور ابو شعيب پر کہتے ہیں كان له غلام لحام, اس کا ایک غلام تھا گوشت بیچنے والا, لحام گوشت بیچنے والا, گوشت بیچتا. فقال اسرع لی طعاما, او ابو مسعود نے کہا میرے لیے کھانا تیار کر, ما یکفی خمسۃ, اتنا کھانا جو فاس کو کافی ہو جائے, فاس جو نے گزر چڑھائے, لعلی ادعو النبی, شاید کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا, خامسا خمسۃ, فاس کا پھنسواں, خامسا خمسۃ, فاس کا پھنسواں, فصنع لہا طعیمن, پر اس نے مزادار کھانا تیار کیا ہے. ثم اتاہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود کے پاس آیا ہے, فدعاہ, ابو مسعود کے پاس آیا حضور کو, فتابعہ رجل, بس ان کے پیچھے ہوا ایک آدمی, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا شعیب, ابو شعیب, ان رجلا تابعنا, ایک شخص میرے پیچھے پیچھے ہمارے بیچ بیچ آیا ہے, پین سیکھتا پر اگر تیرا دل چاہے اجنتا رہو اس کو اجازت دے, پین سیکھتا اگر تیرا دل چاہے ترکتا ہو اس کو چھوڑ دے, بکالا بل اجنت رہو, میں نے اس کو اجازت دے دیا ہے. مطلب سنا لے تو مرا رہتا ہے.